أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال كسود واذا برنامج كهدي رد جمعها جمع والبائياد هذهن أوكال كدقيستان ورباهن تإسلامي أه إيه الفرقان آلاب برنامج كوحد كدقيستان موضوع مهمة قارهان تضباتك إيو قضبك أوغو هذا الهين تبضن إنغو وقت يدقار نسوق بنا موضوع علمي أه أو بلشد أفايديني هدو الله أود له أغلاضو مانت برنامج كوحانو كل فقوري دونا أغو آنو إسدب جوغ أه أو كسو بحي قار بضن أو كميد أه قبائل كسو ماليات أغو آن نداس أو أها إني كسوهر جيدان والألها أو وضو حسن شاق إيكو آدن إن أو آلد أهان أو استعمالو قبائل كسو ماليات ونا أديك سدهو لو أي ملايين دولار كعنين عيدا مدى ششي إيكو سو دولي ودنكا كدب مركي أي فشل من waxa barnaamijka nagala qayb galaya qaar kamid ah salaadiinta Soomaaliyeed ee go'aanada ka qaatay arintaasi todobaadkan dhigistayaashuna waxay aaradooda ka soo diibanayaan mawduuca wa markala iyo diirada jimcaha وهجاك دغيستيال مركله وحنو هوديدي كلين هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مدحوينها دولده فدرالكا او مدخليدكيسا او كدوب يهي بشي شناد ايا تانيا مركي لا دورتي وحا او وربهند لا تاغنا ان او لا دغالميو حركده مجاهدين تا الشباب اسغو هنجبادها اوغو بدن كسو ديراي ودمد امريكانكا ايو تركيغا حسن شيق ايا وحا او سعد او شيغاي ان دغالكا او او استعماليو قبائلكا الصوماليات لكن قبائلك الصوماليات أيانا دك جلق أسين انتو دا بدن وحي إعلاميان إني كسوهر جيدان أو أي لدقا لما يان هدي أو لسو آذو ديگان دو دا قرشهاسي قبائلكي وقودن بيي مواقف تاسيقاتي وحا كميدا بيلها مدلود كودقان شبال لها دحي كواسو ديگان والبقو أي كنو ليهين شرار كو قبتي إسلامر كان صوبان ديگي عيدا مدو دا ساسي لميد أه باشا وعيسلة أو إيانا كميدة بيلاها مدلود أيا مدو قارهان حرر دير كو قباتي كولان أي اوغا سوهر جيدو حسن شاق إيو مواقف تيساس يادو شاكتايني لدقا لميسو باشا رير حاج سليمان أيا شالي عمارة كو قباتي كولان كاسو تولو إن بدن وحقارد إساقاي يميد أي إيجاقونا اوغا واربحيان حالد ديگان دودا إيو قرشاها سياسيقا أه أي او حسن شاق وطو إيجاقا أو فريما كالدوان ديري waxa kale oo beelaha kamida beesha maxamuud hiraab waxa garad keedu ciidamo ayay soo bandhigeen waxayna sheegeen inaysan marnaba ogolaan doonin xad gudub in xasan sheeq uu ku soo sameeyo deegaanadooda iyaga oo wada abaabulkii ugu xoogana beesha ay ood wada gayihiin ee murusade ayaa iyaduna mowqif ka lamida qaadatay waxay sheegtay in xasan sheeq uu doonayo in uu dalka fowdo geliyo iyaguna arrintaasi aysan marnaba qaadan doonin beesha galjacal oo dhibaatooyin badan ay kala kulantay ciidamada kamida kuwa dawladda federaalka xisbita laga dumiyay ceela laga duugay iyo dad laga dilayba waxay iyaduna qaadatay mowqif aad u adag waxa kale oo jira qabaail maanta iyo maalmaha soo socda iyaguna shaaciyay inay kulamo waaweyn qabanayaan isla markaana ciidamadooda ay soo bandhigayaan iyagoo aad uga soo horjeeda arrimaha uu ku dhawaaqay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka ah hadaba barnaamijka waxaa nagala qayb galaya maanta ugaaska beesha Galjacal ugaas Xuseen ugaas Cabdullaahi ugaas Maxamed imaamka beesha Abgal imaam Maxamuud Xaji Xamed iyo ugaaska beesha Murusade ugaas Cabdullaahi Daahir Axmed intaanan soo dhaweyn aqyaarta nala falanqeynaysa golaha odayaasha dhaqanka ee Soomaaliyeed ayaa waxa ay soo dhaweeyeen mowaqifta qabaailka waana kan Nabadon Ibrahim Sheekh Cali Nuur shaaciru Islaam oo ah gudoomiyaha golahaasi bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد جزاك الله خيرا قضياتك وحان كورنينا سلا الله سعطو مسلمين تا وعدد واقع سارا وحا ميشي يالن oo goob joogna u ah waxay horena meel ugu qoran yihiin oo xusuusan waxaad taagan tahay in meesha hadda la marahayo taariikhdana la socda weyadan hadda oo moogtahay ma aha dhisracaad lagu samayn karo ama wax aan jirin loo sheegi kara ma aha. Markii Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisa iyo kuwan kale oo maxay maamul goboleedyada intay isku tageen ay dhaheen dagaal baan galaynaa shabaaban la dagaalamaynaa waxaana ku kicinaynaa qabaa-illada, wax la yidhaahdo macuusley oo magacaas loo bixshay ay ku sheegeen inay shabaab ku kacayaan, warkii asaga ahaa waxaa kasoo horjeestay qabaa-illadii muslimiinta ahaa wax uga hirgalay qeyb yaroo dhanka Hiiraan bariga Hiiraan markii laga reebo meel wax uga ballowdeen arrinkaas oo ama lagula qaatay haba yaraatay ma jirto. Qabaa-illadu waa kuwa habeen walba idaacadaha ka hadlahaya oo leh waxaas ma ogolin lamana soo geli karaan haddaan ka joogin mujaahidiintan garab u nahay kuwa dhahayo. Marka arrintaas waxaan leenahay ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu watacaala wa bifadlihi wa mannihi ayay ku noqotay insha allah nabadoona. Laakiin arrintan ah in Xasan Sheekh uu adeegsanayo qabaa-il si calan ah ayuu u sheegay oo waxa uu yiri waxaan u isticmaalaynaa dagaalka xarakada mujaahidiinta ashabaab qabaa-ilka. Su-aashu marka waxay tahay qabaa-ilku ma aalad baa ma qalab la isticmaalayoba? Qabaa-ilku horta isagu isaga aalad ahaan buu rabaa inuu u adeegsado, laakiin waxay tusaysaa xagga kale tabardarrada iyo awooddarrada iyo maxay ahaydeen maanta sida ay u liidadaan kuwa dowlad iskusheega ama dowladda Xasan Sheekh sida ay maanta ay u tabar daran tahay. Haddii wixii ciidamo ah oo ajnabi ahaa oo ahna soom ah oo Burundes iyo Ugandes iyo Jabuuti iyo Ethiopia iyo Maraykan wixii oo dhan intay wax qaban waayeen in maanta la bido qabaa-il reer baadiye ah reer guuraa ah oo ariga ka ooman yahay in la yidhaahdo maanta kuwaasaa dagaal gelinayna shabaab la dagaalamayo, taas waa wax oo qof walba iska garan karo. Tabardarrada meesha maanta ay dhegday dowladda Xasan Sheekh wax oo taas oo muujinaysa waaye qabaa-illadana ma aha. Hadduu isaga uu u qaatay inay aalad yihiin oo aalad lagu dirray yihiin qabaa-illada, qabaa-illada aalad ma aha mana noqon karaan. Waa bani aadam, wax aad fahmayso fahmi kara, wax oo maanta waadacna saaran wax dhacayana og, wax badana goobjoog u ah weeye, wax hadda saas lagu qaldi karana ma aha, waana lagu hungobay arrinta ayaday. Kaasi wuxuu ahaa Nabadoon Ibraahim Sheekh Cali Nuur oo ku magac dheer Shaaciruul Islaam gudoomiyaha nuqabada Soomaaliyeed ee ku dhaqanka shareecada Islaamka. Markan waxaan toos u galaynaa falanqaynta aan soo dhaweeyo waxgaradka nagala qayb galaya Ugaaska Beesha Gaaljecel Ugaas Xuseen, Ugaaska Murusade Ugaas Cabdulaahi Daahir, iyo Imaamka Beesha Abgaal Imaam Maxamuud Xaji Xamed. Dhammaantiin soo dhawaada, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Watahay, waxaan ku horeynayaa Imaam Maxamuud. Imaam, bayaan ayaad soo saarteen dhanka mudulood marka la eego, waxaad soo bandhigteen ciidamo. Maxaa idinku dhaliyay arrintaas iyo shirarka waaweyn ee aad ku qabateen shabeellaha dhexe? Bismillah, alxamdulillah, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda altaqiya, arrintaas waxaa lagu dhaliyay waa wax iska cad, waa su-aal ma doonto, sababtoo ah dadka mudulood waxay ka mid yihiin dadka muslimiinta ah ee ku nool dhiiga Soomaaliya oo liba mataqaan iishaag dad muddo dheer diinta kusoo dhex jiray ah oo diinta loogu soo xareysan jiray qaaxitaaska bacdi ninkii waxaasay ku bugtaahay waa oo lagu abtirsanayo runtahay eemaaka abtirsimad waxba ma tarayso diinta ayuu ka siibtay tansalaqa minhaa. Intaas ka bacdi waa iska warsanay, waxaana naga soo baxay go-aanka abdigiisakeen maadaama ninkuna diinta ka siibta uu yahay. Sidaas darteed mas-uuliyiinta naga saareed ama ka gudahoyna ninkaas wuu ogyahay dadka inaan u sheegno kana hor nimaado, taas ayaa nagu kaliftay. Mar haddow diintii nala dagaalamaayo dadkeenana uu qafaalaayo lagama maarmaan ayay noqota arrinta aan suubdino insha allahu tacaala. Wax yacni waajibki masaarayo gudina jus ka midana waan ku leenna. Watahay, aan siiyo Ugaas Cabdulaahi Daahir Ugaaska Beesha Murusade. Ugaas, maxaad raacinaysaa halka? Maxaa idinka dhankiina mowqifkaas inaad qaadataan idinku riixay oo waqtiganna kusoo beegay? Runtii waxaan halkan ka salaamayaa isimada qadka ku jira. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Calaykum salaam. بيرد جمعها إذا عدى الفقهاء وحوي وهم هاد علينا كل كان معناه إنه قرر تي وكم هتين علينا إذا كان هاد علينا قال لك بعدي أنت أنا ومركي أنا أرجعني دقائق ما أنت أي ولا ما أنت حس شيخ محمود يا الفريق أن أين ما أنت إنت هي ذن قرآن وحبلا قد كان وحبلا أي مارتي مارد بيتو دران وحس عن وين أي ما أنت أي جفوين إني أي دقائق جليان oo ay sidii digaan xaqtuur ay ka dhigan ee dadkuna oo umad isku dhaxnool oo yahay sidaa darteed ayaan runtii waxaan inaan dhax jaraan dad anaga ee umad si caaman aan u wadugno si khaasana aan u la hadalno dadkan oo atirsada dhalinyarada aan dadka xiga raacsana oo meelaha si jooga dhalinyarada baa muddada in la dagaal geliyo adigoo madax qabiile oo man baa la tijifayn lagu dagaal gelina ayaa waxay nagu dhalisay inaan umada maaragtay الله سبحانه وتعالى وحوله وأنذير عشيرتك الأخرين هنا مركة أمدى أجدك تدفرت كوبا هذا يبعتبه إيه الرفاق ما يشك كدر ونمكا سوء أي مارت إني حبيل نكوه دان وعاوية دقالك اللي قلنا جفوينك أي قلنا يعني وضبقى قبل يعني وصدر يعني وعاوية وحبيل هوية معنا إني حبيل ونكون نفطان أيه كادين يعني سيادة راتين إني كمي عني أنا ذات كويالن وويالني أنلبات يا إسبريش معناها وحنا وحوي بعض عمستي وح كل سنة تهري على جرنا يا مرك أنا إسبريش إنه وما داس حلاك بس أنا أودك له أنا قلنا أنا إلى كتاب إلهي جرس تاجنا هاي ما أنت لما كافنا إذا سامين نقول يا رب دوني وين نوصل ما أنت وحد أنا الروح أنا موقع هاي هرمرين أنا حلاك كان دك ما كان لا أنا وجدني هي مرصدة وبيش يسقور يا توا وحن دينا إن شاء الله تعالى إني نادم وطاي وحن سوق لنا يا أوجاس كبيش قال جعل أوجاس حسين أوجاس طبعا بيش قال جعل وحي كم تاي بيلها الصوماليات جارهن حق هلجن كمركلا في ريو وطن وكذا شيء شق حسن برسنة لكن ملاديه كريا دولة تسكي وجهر يي أذنك أيو أذنك السمية حسن شيخ مركلا إيجو وحي كدعى شو يديجان داس أتكاد شان ما سبارتين سبب تقدم بيسارن تاس. بسم الله الرحمن الرحيم صلاة السلام على رسوله أما بعد ولا نحن ما جلني على هذا الفقام فرصة بين في شيء يو ما ركت إنه ما ركت أمدنا الله بالله جزاك الله خيرا جزاك الله السلام يا waa sheeba iyo imaamka dadka ku jira insha Allah taala igana hadlay assalamu alaykum waxa barakaatuhu inta kadib waa sax inaad boodaa in oo beesha daljar dibna ay u tahay dowladda xasiir markii hore hadaba sida aad sheegtay waxaad dadku way ka badan yihiin laakiin waa xasuuq iyo barakaan iyo gubid iyo wax waliba oo maaragta umad ku duureyso ama duulan qaadi oo sameyn lahayd wax walaal arintii ma tiri badan ayuu geystay duqeydii iyo baabi'iyey alashayni biyaha ayuu baabi'iyey si uu ka imaaday ilaa 200 km ciidamadii soo diray wuxuu geystay arday oo ma aragtay wax barnaamijka beesha lahayd ayuu baabi'iyey fariimo ayaan u dirnay oo barnaamijka inaan ka xornahay jawaabteeda waxay noqotay in caafimaadka beesha ee dhaqankeeda ugu sarreeya oo deganaa inay dowladda ku soo qaadaan marka waxa la dhihi karaa xasan sheekh maxamuud dowladdiisa waxa ay sida qaabka u beegsanayso oo beelaha kale ay bees kaga duwan tahay kolba waa cadaadnimada iyo xaasidnimada uu qabo waxa xaqiiqada ah ee aan dhihi karno waa sababtay nahay tahay inuu maaragta beesha ka waayey in maaragta hadiisa u janjeersato marka ay beesha ilaahay tabaaraka wa taala u toosnaatay wanaagiisana ay qabsatay diintiisa ay qabsatay ee maaragta dhibkan iyo balaayadan uu keenay sababta uu keenayna waxaan malaynayaa kolba inuu dowladda soomaaliyeed madaxweynenimada sheeganayo dabanka iyo hadda waqtiga lagu jiray macruuf uu yahay in umad lagu duuro sista fikir asiga ka imaaday ma ahan waa cadaadnimo beesha loo qabay oo taariikhda si xasan bartana saacadaha la hayo inuu yahay ayaan aaminsanahay. Waa tahay inta aanan siin Imaam Maxamuud markana waxaan siinaynaa qaar ka mid a dhegeystayaasha oo dal iyo dibadba aaraadooda kasoo dhiibtay go'aanada qabaa'ilku ay ka qaateen xasan sheekh, waxaana dadkan aaraadooda soo dhiibtay ka mid a odayaal dhaqameedyo. magacaygu waa maxamed jimcaale kayre, waxaan la hadlayaa nimanka qaatay ilaa idankiisa barwaaqada iyo khayrka. Waxa weeyaan war niman khayrka qaatay, waxaan u arkayaa niman barwaaqo dhammaystiran oo weligood aysan arag dhex degay. Waxaan kula ugu baaqayaa in ay adkeeyaan arrimaha ay ku dhawaaqeen oo barwaaqada ah oo weligoodba aysan soo marin intii annagu aan garanayno ama aan maqalnay. marka waxa weeyaan waa maanta kitaabka Ilaahay oo saxiir iyo kabiir aad ugu dhawaaqdeen oo aad ku horkacaysaan oo naftiina iyo maalkiina aad ku beeleysaan waa kuwa khayrka ku dhawaaqay. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Ani waxaan joogaa Turkiga Istanbul. Hadaan fikirkayga ka dhiibto qabaailka uu istaagay inay shariicada isku xukunkeeda difaacaan, maasha Allah soo dhaweynaya qabaailkii madiina degnaa ee Aws iyo Khasraj waa tii ay nabiga difaaceen markii adduunka oo dhan uu iskugu tagay Quraysh iyo Yahuudi oo qabaailadii Bani Qurayda iyo Bani Qaynuqaac iyo Bani Nadir iyo kuwii kale acraabtii ree badiihii munaafiqiinta al-Acraab ashadda kufra nifaaqa inahay uu ku sheegay. Markii gaalada dhan iskugu imaadeen waxbay ka qaadabayeen, sababtoo ah waxa islaamka difaacaya ma lagu difaaco dad badni iyo xoog iyo laguma difaaco, waxaa lagu difaacaa dad Ilaahay aamini, diintiisa difaaca Ilaahay. Wuxuu yiri in tansuru Allaha yansurkum, had Ilaahay u gargaartaan waa idin gargaaraya. Marka haddii dadkii qabaailo qaar ay doorteen inay diinta Ilaahay difaacaan, inay sharaac isku xukun difaacaan, guushi iyo ugu dambeyn gaaladan wadankana joogaanne mar un way bixi. Waxaa weeyaan waxaa isku soo haraya waa dadkii wadanka iska lahaa ayaa soo haraya. Marka qabaailada oo doortay inay diintooda difaacaan, sharaf iyo karaamo iyo cizi ay taariikhda u hori doontaa. Kuwa doorteen inay gaalada saftaan, gumeystaha raacaan, kulay gumeystaha uu bixi, iyagana dulli ayaa taariikhda u qorbi doonta. Waxaa fiican in la fikiro in qabaaladaas oo lagu deysto waan soo dhaweynayaa maasha Allah. Qabiil aada u fiican weeyaan, marka iyagana insha Allah gulisan doonaan laa shaka. Awalan, qabaailka xaqa ku dagaalamayo way ku cizoobi doonaan insha Allahu tacaala, maxaa yeelay saxaabadii Nabi Maxamed baa ku soo cizowday dhulkana ku qabsatay, taasna wax shaki onooga ma jiro. Cid kastoo xaq u dagaalanto dhulka ayadaa Ilaahay subxaana wa tacaala uu makaninayaa, ayaga ayaa ka talin doono, waynu ku barwaaqoobi doonaan ayaga iyo caruurtoodaba. Wax shaki oo maanta nooga jirin arrintaas ma jirto. Nusuusta qur'aanka ku cad, kitaabka Ilaahay baa ka hadlay, axaadiista Nabi Maxamed baa ka hadlay, cid maanta shaki uga jirtana taa ma jirto. Cidda baadil ku dagaalanta inay burburaysa iyadana waa cadda. War nin asagaba Maraykanka laga keenay oo maanta yaqaana nin nin booda, haddaa caruurtaada u dhiibato oo masiirkaagaad u dhiibato daadaa ka shalleyn doono. Waxaasna Soomaalida waa waxay ka carooday ka yaqyaqsooto, maba yaqaanaanba dadkan Soomaalida muslimiinta. Qabaailada Ilaahay subxaana wa tacaala uu waafajiyey inay xaqa la jiraan liibaantooda duuniya aakhira ku jirto Ilaahayna waa garansiiyey. Waxaanu insha allahu tacaala leenahay kuwaas allaha u siyaadiyo. Marka koowaad, qabaailadan marka xaqa taageeray iyaga ayaa cizi iyo sharaf helayo, iyaga ayaa wanaag adduuniya aakhiraba gaarayo, iyaga ayaa tamkiin Ilaahay uu makaniyo diintooda iyo amni iyo nabadgelyo helayo. Maantana gaala waxay maraysaa gabagabo, meel walba oo adduunka laga fiiriyo waa jabtay. Hadda gacantii la qaadaba boqol baa dhimatay, wax ka yar ma maqlaysidba, boqol baa baqtiday, boqol baa la dilay, saraakiil hebel baa ku jira, sargaal hebel baa ku jira. Awal sidaan xitaa gaalada uma baabi'i jirin, maalmahana seefta Ilaahay baa dul saaran, way dhammaanaysaa. Hadda bal u fiirso dagaalkii hadda ka dhacay meesha la yiraahdo Qoxla ka dhacay, fiiri kii ka dhacay maxaa la yiraahdo Newbolka u dambeeyay. Hadda fiiri gacanta loo saraakiil baa ku jirta, sargaalkii ugu sarreeyay ciidanka dhulka joogo ayaa ka mid ah midkii ka horreeyay dagaalkii ka horreeyay ku baqtiyay. Marka ummadii marka gaalada way oo si baaba ay soo dhamaatay oo iyadiiba maartay dabateela joogto, hadda soo ruculeynaysa waxaan dhihi lahaa kafi ka jooga. Cizi adduun ma helaysaan, mid aakharana warkeed iska dhaaf. Adduun waa lagu duloobayaa gaalo la raaco, aakharana waa lagu cadaa mudanayaa, halaag baa lagala kulmayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Awalan Caato ayaa la yiraahdaa, waxaana jooga meelka baxsan wadanka. Runtii aan aragtida la xiriirto qabaailada maxaa la yiraahdaa ee kasoo horjeestay waxa ay wado dowladda tan ugu magacaabo dowladda Soomaaliya, aanan garanayn runtii waxa ay dowladdu tahay, laakiin aan u aqaano wasiilo reer galbeedka inta badan ay isticmaalaan una isticmaalaan wadamada muslimiinta haddii doonayaan wadan muslim ama masalan inay baabi'iyaan jiritaankiisa mujtamaca ku dhaqan ay gaalisiyaan amba ay ka helaan waxa loo yaqaano communismka ama secularismka oo ah shucuuyadda iyo cilmaaniyadda inay ka dhaqan gasho wadankaas. Inta badan waxay isticmaalaan rag ay ka dhigtaan wasiiro ay u soo maraan wadankaas ama wado ay ka dhigtaan, dabeetana ay ku burburiyaan mujtamacaas jiritaankiisa iyo maxaa la yiraahdaa muslimnimadiisa. Intaba waxaan aaminsanaa runtii qabaailada kasoo horjeestay waxa uu wado ninkan asaga Xasan Sheekh la yiraahdo cilmaaniga ah ama mashruucan inta badan uu kasoo qatay reer galbeedka uu doonaya inuu isku sawiro أما أو مرسيو المحل إلى داي أو رأي العالم ككوكل ده رنتي قبيلة إلا ده كسه رجستي قاد برنتي أمها تسينين وأنا إن كو تاجر سنة إن ستايلان وحن ليه كرا دانك الكلاتة ده نفتر كده وحن حسن شيق أما الدولة ده تن وحسن شيق أهو جميع اللي رادو ما بعد جيران بقبائل إلا سير رسمي أو قرب تاجن إيه تاجيري أما محل إلا داي إلا تاجن نظام كان أصغاه ديمقراطي كشيق أهو دوليسين تاه هجالسين تاه ودن كينا كجيرو مركا way gabeen runtii aan maxalli aragtidaana aragtay ka timid ra galbeed xaqiis oo xasaas shaqo sida aan hore u sheegay waa wasiiro la soo marayo ee dadkan loo soo marayo in la marsiyo maxalli dadaa nidaamkaas gaalnimada ah oo wadankan lagu qabsado ilmaaniyad shuuciyad iyo dulinimo iyo dumarka oo qaawan iyo ragga iyo dumarka aan isqabinin oo isku xalaleeyo iyo maxalli dii jirin in nin guursado iyo waxnu caasan nidaamkan qariban inu wadankan ka dhaqan galo ee jaalada inta badan isticmaasho weeyaan oo qof ay isticmaalaan in radinaayo wixii ahaayeen qaar kamid ah ee dhageystayaasha ee dabcan aad bay u badan yihiin dadka aadka u daneenaya mowduucan ee aarada ka soo dhiibtay qaybaha soo socda ayaana aan ku soo gudbineyna imika aan si anbaqadno niqaashka imaam maxamuud waxaad sheegteen kabeel ahaan mudulood inaad naf iyo maal u horeysaan ee la dagaalanka xasan sheekh marka aad sidaa leedihiin ee waa maxay waxa ugu weyn ee aad leedihiin intaas waan ku bixinaynaa oo waan difaacinaynaa su'aal fiican waaye adeer nafta waxaad u reynaa mar haddii lagu soo duul kitaabka alleh sunada nabiga calayhi salaatu wasalaam wax nooga dambeeya ma jiraan waaba mush kaliya naftan allah iskale diinkiisaa lagu soo duulay marka inaa diinka alleh lagu soo duulay inaa nafta bixino waajibay nagu tahay kitaabaday ku taal kutubka inta un akrana iskama dhignaa wax ku dhex yaala inaan tabdiiqinaa la rabaa marka insha allahu tacaala allah asaana faraaya sidaas ayna mataqaanaa inaan ugu kaliftay inaan isu soo baxno mar haddii diinkiisi si dab ah oo toosa ay ugu soo duulo niman gaala ah iyo mursidiin ayaga caratuuro ah hadday kusoo duuleen uu ku hogaamihaayo shaydaanka ugu weyneyna madax uu uga yahay meel aan fadhino ma jirtaan leenahay waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo bacdallaahi in allaala qabiilaadka baaqa diray kuwa diri doono ay u dambeeyeen reer xaaji saleebaan iyo reer islooxala hadlay jazaakum allahu khayraan leenahay inta dhimana inay nagu dhaysa doonaan iguna taagna soo garab istaagi doonaan kitaabka allah ku malaynaynaa wax nafiya maala oon reebay mar haddii diinka nagula soo duula xifdi liin wax aan ka dib dhigayna ma jiraan sidaas ayna dagaalka ku galnay baaqanaan kusoo saxno kuna geli doonaa bi idnillahi alkariim allahan ugu sugana leenahay insha allah waa tahay aan siiyo ugaas cabdullaahi daahir maxaad racinaysaa halka nafta waxaan u furaynaa in diinta lagu soo duulay naftaada waxa weye waxaa ka horeysa diinta inaad difaacdid asal ahaanna waxa weye dagaalkan hadda anagu yani u dagaalami mayno beel ahaan inaan annagaa nagula soo duulay oo aan dad isdifaaca oo saas aan nahay itakuuna kalmatuba hiya lculya ayaan u dagaalamaynaa wax kale olajadada kale ma ahan markii si guud loosoo koobo waxa weeye yaanada kelimadoodu inay hoos noqoto kelimada alla subxaana watacaala ay kor noqoto ayaa horta nafteenna inaan u bixino ayaan diyaar u nahay ummadda maaragta wax na maqashaana aan u sheegaynaa sidaas yaanna dagaalku waxa weeye dagaalku ma ahan dagaal iska fidnaah oo iska ma ahan waa jihaad diin difaacid iyo diin weerar ayaa meesha ka socota si guud sida xarakada shabaab oo kale allah subxaana watacala kitaabkii ilahay a la tabdiiqinaa maxkamadihiiha la furay ummadiiha maarata diinta loo sheegay waxa weye waajiraadkii markii la gutay ummaddan waxa weye waxay kusoo duuleen diintaas ayay kusoo duuleen xasan wuxuu u weynyahay marka ragga maarata diinta kusoo duula marka su-aashu si guud waxa weeye inaa kuliyaat alkhamsa nafteenna diinteenna iyo nafteenna maalkeenna inay ilaashamaan dadkeedaan nafta u bixinayna wixii soo haramay aysaas diinta ay xor ugu noqdaan inta ku baxdaan ay jihaad ugu baxdo saas maaragtay shahiid ay noqdaan waa tahay waxaan siinayaa ugaas xuseen marka laga yimaado in qofka uu difaacdo dhaqan iyo qiyam ka waran xagga ammaanka amniga waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan nolosha beesha meelaha ay degto wilaayaadka islaamiga ah ka waran xagga ammaanka jazakallahu khayran walaalaha igu horey intay sheegeen alla qabaa wax loo dagaalamayo waa kuliyaatul khamsa waxa loo dagaalamayo nafteena hubayna waa man qutil adduuniya maalihi fahuwa shahiid waxa loo dagaalamayo maanta waa liyolaa'i kalimat illaahi wax maanta loo dagaalamayo maaragta nafteena iyo maalkeena horena furmaha ay u yeeleen haddana intii hartay aan maaragta goosdambe ku qabsayn waxay tahay maanta amniga iyo nabadda aan haysano iyo cadaalad in la baabiyo. Maanta danahay qabaa'ilka soomaaliyeed waa taariikh wadahayna soo maray, qof noog ma jirto. Maanta qabaa'ilkii waa walaalo, waa dad isgarab taagan, waa isku mabda dhaqankooda isku diri jiray ayaa maanta ilaahay tabaaraka watacaala muwaafaqo siiyey. Ammaanka aan haysano maanta waxaa la dhihi karaa waa meesha bini'aadan ammaan la sheego oo bini'aadan hela meesha ugu sarreysa ee adduunka maanta waxa jira dhan marka laysku daro oo maaragtay qaaradaha tirada badan oo Mareykan ugu horeeyo ammaanka ay raadiyaano midka ay haysana mid kun jeer ka badan ka laba laabanaan haysanaa. Ammaankeena aada ayuu usugan yahay. Waxaa u heliya cadaalad cid waliba oo qof ku xadgudubta shiraada ilaahay tabaaraka watacaala loo bandhigaa. Qofkii wax la yeelaa si oo qanacsan, qofkii yeelana qanacsan aan kala baxnaa. Xoolaleydaynaa heshiisay, qabaa'ilkeennaa heshiiyey. Maanta dadnimada iyo nafta iyo nolosha waxay tahay ayaan garanay. Marka waxa duulaanka lagu yahay ilaahay tabaaraka watacaala shiraadiisa kow ay ka tahay, midda kale loo socdo waa in amni darro dalka weligii uusan degin ayaa qorshaha adduunka maaragtay Soomaaliya u gaaray UN-kan iyo America iyo waxa dollarka iyo maaragtay daanyarada loo soo daldalayo ay tahay meelaha ayaga ay joogaan. Marka meelaha ayaga ay joogaan waxa ka jiro iyo maaragtay amni darrada ka jirta ayaa la wada garanaya. Waa marka annaga aan difaaca ugu jirno oo aan maaragtay u taagtaagannahay oo hadda qoryahan u qaadanay, hadda ammaankeena cidda u timid, cidda gabdhaheena u timid, cidda maalkeena u timid inaan ka difaacano oo maaragtay nafteena aan hormarino. Waa kaa ya ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim. Marka adduunyadan ammaankeena haysana in nabad haddaan waayno inaan sii akhara waayno insha allahu tacaala, iyagana insha allahu tacaala gacmahan ay ku halaagsamaan waanan ay u noqoto kuwa ka dambeeya iyada insha allahu tacaala hadafkeena kawa. Waa tahay Imaam Maxamuud, marka la eego arintaas uu ka hadlay Ugaas Xuseen ee gaar ahaan nabadda ka jirta dhulka wilaayadka Islaamiga ah ee qabaa'ilku ay degaan, ee ka waran haddii ay yimaadaan ciidamada Mooryaanta ah ee hadda Xasan Sheekh uu sheegay inuu adeegsanayo iyo kuwa dowladda federaalka ah, maxaa dhici lahaa bay kula tahay? Subxaanallah, wax iska cad waaye. Sheekhana abnigu iskama imaan, ilaahay fadligiisa uu ku yimiday. Marka hore allah ayaan in badan uga xamdiyeynaa uga mahad celinaynaa. Midda labaad waxaa keenay ku dhaqanka shareecada islaamka waxa loo socdo waa in ayada la baabi'iyo markaas lasoo xawilo. Waxaa hadda meshay joogaan ka jira fufiga iyo fusuqada weyn oo hadda ay ku dhaqmaan dhicii, dilkii, kufsigii, boobkii, wax ka xalaal aysan jirin, wax ka xaaraam aysan jirin inay soo xawaan, soo dhunguuriyaan, ay keenaan deegaanada aan ku dhaqanno. Allah ma dhagee ayay ma taqaanaa ayay waa ujeedada le. Waxay ku dagaalamayaanba waa inay kitaabka maa ka qaadaan. Haddii kutub gurmaa ka baxaan in amni darra imaanayso, dhac imaanayo horay ayaa usoo maqnay, waa usoo joognay. Marka waxaa leenahay ilaahay baa ku mahadsan, ilaahayna kitaabka ilaahay noo adkeeya leenahay. Ayagana inaan la dagaalano sidaas ayaan mataqaanay guntiga dhiisha isaga degnayo ma faraysaba. Waa tahay Ugaas Cabdullaahi Daahir, maxaad halkaasi raacinaysaa? Dhaqaalaha ciidamada lagu bixiyo dhaqaale ka badan ay ku qaataan ismaarooyinka oo danaha ay ku fusha ay nimankaasi ay u fuliyaan dowlad kushaaga ay u fuliyaan wixii ay u fuliyaan wax ka badan ayay ogyihiin oo ay fushadaan. Haddii xataa waxaas inay ka mamnuucaan isku dayaanna tana isanba yeelayna waa kula tegayaa meesha. Dadkaasi dad la fasaxay oo la yidhi ummaddaas dhexgala waxaad doontaan ku sameeya, haddaad dumar u baahataan, haddaad dhaqaale u baahataan, haddaad ninka la yidhaa u baahataan waxaad dishiin socda uun kahortaga nimankaas diinta wade adigu waa fasaxantiin la yidhi. Marka sidaas ciidanka haddii ay doonaan inay xakameeyaanna waxaad ogsoonahay inay ka hor imaanayaan dhulkaan hadda warkiisii maan talano. Haddii waddadan dheer lasoo maro ka timaada xamar ilaa maaragtay xeebta soo marta, dhul badan ayaa sida hadalo iyo dhulka ka dambeeya ismaarooyinku macnaha waxa weeye ciidan ismaara meel dhiftayo waxaa la arkay shan saddexda mar ay hore usii soconayso walaana kasi iyagii ruuxda intas khilaafaan aada u jeedido mid xaggaas taagan yaa baabuurka uu ku ceshana midna ugunta ku sugayo waddadaas dheer ilaa maaragtay laga soo gaaro wilaayaadka laga soo galo waddada kale ayadan afgooye waa gartay afgooye iyo u dhexaysa inta u dhexaysa waxaa la yidhi maanta maalin la sheegayay waa 7 kilometer afgooye iyo Muqdisho inta ka dhexaysa x control. Marka waxaa lagu sheegaya 35 isbaaro 35 isbaaro oo caadi oo ciidanka joogo kuwa oo localka ah oo 3 qofood oo meesha taagan oo askarta oo 3 taagan Mooryaanta maahane 35 isbaare 7 kilometer taallo waa wax dhalin yaaba waaye لوين اللي في هذا حتى مبدا في السي هذا ودد دهرد وباقي طيب كلي في السي هذا او لوين يا اسكوين تو دحي خاطر اسلامي سلا وتاريخ شغل يو سي دي سو ما عن شغل يو سي او بس كان كان حيون الدين ايو بح بح كلال ما كل ما تين من سي مقاد ما قال الحق وهي اللي يريد لو دلي وحي سو لنا يعني نولشي بنشل انا اي كدمه يتدق ما كنا كبابايي aan gaaladuna inta sayb raftaaba ayaguna ay maartay dibilahaas ay lacagta u soo arusanaa ee dhan dowladaan wahagaaga dhageystayaal wali waxaad la socotaan barnaamijka diirada jimcaha qaybihiisa dambe ayaan ku sii siqeynaa intaanan sii socon qaar kale oo kamid dhageystayaasha iyo aaraadooda ku aadan mowduuca assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu aan awalan waxaan halka ka salaamayaa hawlwadeenada idaacadda islaamiga al-furqan aan thaniyan waxaan leeyahay qabaailada Soomaaliyeed ee muslimka ah ee diiday inay ma aragtay difaacaan ama ay garab u noqdaan ama ma aragtay la adeegsado ka soo horjeestaan insha Allah ta'ala aan awalan aan ma aragtay u hambalyeenaya waxaan dhageystay oo aan la socdaa ugu dambeeyay beelweynta ee Maxamuud Hirab oo arinta meel adag ka istaagay horena waxa ugu horeeyay beelweynta Mudulood Hirab oo iyagana waxa weeyaan mowqif adag ma aragtay ka qaatay waxaan leeyahay oo aan dhammaan qabaailada kale aan ma aragtay aan ku bogaadinay aan ku leeyahay inay mowqifkaasi Maxamuud Hirab beesh beesha Galjaal iyo beelweynta Mudulooda dhammaan ay ma aragtay ka istaageen in ayuna ka istaagaan rajaynaa insha Allah bismillaahi rrahmaani rrahiim in magacaygu waa Sheikh Ahmed Al-Jawhari in hadii aan qofka ra'yigi ka dhiibto in qabaailka Soomaaliyeed ee isku xilqaamay in ay garab istaagaan shariicada Islaamka una nusreeyaan diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan leeyahay waxaad qaadateen mowqif iyo arrin aad iyo aad muhiim u ah waxaan idin leeyahay in difaacda dhulkiina dadkiina iyo diintiina waxaad ogtihiin hadii laga garab baxo shariicada Islaamka loona heeliyo murtadiinta iyo siliibiyiinta ku soo duulay ee diinta Islaamka waad ogtihiin waxyaabaha ay sameynayaan iyo sida ay dhulka u fasahaadinayaan marka waxa idin leeyahay diintiina ku adkaada Ilaahay subhanahu wa ta'ala shariicadiisa oo nusreeya in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum insha Allah gaala way jabi doonaan ee isbahaysatada isa soo bahaysatay way jabi doonaan Ilaahay subhanahu qur'aanka wuxuu ku leeyahay sayuhu zamul jam'u wayawalluna ad-dubur wa hawaya jamaa isa soo bahaystay way jabi doonaan dabada ayna jeedin doonaan alxamdulillahi rabbil alamin magacay waa maxamed umar oo jooga khaliijul arabiya waxaan soo jeedinayaa ra'yiga aan ka dhiibtay aniga qabaailka Soomaaliya meel joogaanba waa inay hubka qaataan oo iska celiyaan gaalada iyo murtadiinta meel joogaanba Soomaaliya waligeed may soo marin shariica islaamiga intii yarada maxkamadihii markas lagu soo duulayay waad ogtiin acdaad Ilaahay meel kastaba waxa weeye maxkamad kasto dhisan waa lagu soo duulayay kuwii ugu dambeeyay oo 6 muxuu 7 bilood ama 8 bilood meel ay istaa xamar ee amniga ka dhaliyay waad ogtiin waa lagu soo duulay meeshaan waxa weeye dad baa dagaalamay diinta la dagaalamaya nuurka yaro maanta aan helnay war Soomaaliya ilaashta qabiil kasto waa inuu hubka qaata hadaad dhimataan shuhada baa tihiin yaa be heli karaba ilaahi diintiisoo lagu dhintay yaa heli karaba ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay walaa tahsabanna alladheena qutiluu fi sabiilihi amwaatan bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquun wa sharaf dadkeena jooga dibadda oo muxuu aha joogana haddii waan soo socona anuu jihadka soo socona waa in la jihada murtadiinta waa in nuurka la ilaashaa kitaabka ilaahi iyo sunnadu waa in la difaaca weeyaan waad ogtihiin wax wadanka lagu hayo waligeed Soomaaliya gumaysiba haystay kuwii muxuu hadaba dilifka meesha looga tagayna tastuur oo gaalay u sameysay yuhuud ay u sameysay way ku dhaqmaayeen ilaa yoomina hada wari wixba meesha yeel waxaas waa in la baabiyaa naftu waa inaan muxuu naftaadii maalkaad waa laga iibsaday ilaahi subxaanahu wa ta'ala baa ka iibsaday suuqay taala jannad ku iibsatay inna laha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna ha janna lagaa iibsaday naftaadii maalkaad diinta ilaahi waa in la difaacaa anigu ra'yigayga saas weeyaan waana soo soconaa insha Allah ta'ala mujaahidiintana waxaan leenahay kor Allah yeelo Allahumma sabbit aqdamahum wansurhum ala a'da'ihim ya dhal jalaali wal ikraam assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh أولا إلهي سبحانه وتعالى أيان مدعلنيا تلنا وضنا بهذا الرفاف انت الفرقان إلهي سبحانه وتعالى يا مهضلة عدو إلهي سبحانه وتعالى ورا الله مسلمين تا كوكعي جواب كلنا أدري حسن كركرت يوحي لها المالبا رنتي وانبو بادنيا قاردان وقالو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكين عبد الله الشيخ وجوغا سود أفريكا أركتذي إذا هدي أن كديبتو قبائلك سوماليات مسلمك كديدي علادة وكوباقي حسن قرقورتي ومد آد يآد أمودان إن لسودوي كنا هبون قبائل كنا دوركو دي أي بوحشين إلى هيبانكم هاتسان أرنتا قرانسيي ثم رقوالا لها مجاهدين تا أرنتا وكبوريي maaragtay ku guubaabiyay baray diintooda markii hore ayaa mahadal labaad iskale maasha Allah maasha Allah wax loo guuxo la soo dhaweeyo loo hiloobo waaye mowqifka ay qaateen aad iyo aad baan u soo dhaweeyneynaa boqolkiiba boqol. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maasha Allah qabaa'ilada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayadka islaamiga go'aanka ay qaateen aad iyo aad u soo dhaweynaya muxuu ahaa xasan sheekh maxamuud dantooda kama shaqeynayo ayakana way ogyihiin waxa kaliya uu doonayo waa in qabiilada soomaaliyeed uu isku hubeeyo oo isku dilo wilaayadka islaamiga amniga ay ku haystaan nabadda iyo barwaaqo soranka kuma helayaan hadday imaadaan muqtadiinta iyo kufaarta oo siliibiyiinta ah marka wax u dhaama mujaahidiinta inay garab istaagaan oo ay garab qabtaan oo caawiyaan ma la arkayo. Deeda kaleeto xasan gurgurtana way ku fahmeen oo wuxuu doonayo wuxuu ahaa inuu mujaahidiinta iyo qabaa'ilada soomaaliyeed ee nabadda ku degan uu iska horkeeno. Ilaahana fashiliyey wayamkuruuna wayamkurullah wallahu khayrul maakiriin. Waatahay waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha. Ugaas Xuseen, waxaad sheegteen inaad difaacaysaan waxyaabo fara badan marka laga yimaado waxyaabaas aad difaacaysaan oo aad ka soo horjeedaan in la carqaladeeyo, ma jiraan dhibaatooyin masiiri ah oo aad ka hortagaysaan? Waa mahadsan tahay taa in qabaa'ilkii qaar hub oo siiyo qaarnaasi uu ku duulo qabiilka marka hadduu qabiil qabiil kale ku duulsiiyo oo Mooryaan iyo dadka muslimiinta ahay dhexdoodana sharci balaay uu dhigo ayay ku dhici kartaa. Waxay ku dhici kartaa in maaragta dowladda ciidanka lafteeda uu soo diro oo nin hoggaanka uu ah heer fulan u soo dhiibo oo heer fulan kale ku duulaan. Marka waa waxaa dhici karto in maaragta ummadda birimageydadeeda ee dadkeeda indhaha uu ahaa maaragta la baabiiyo dadka wax waliba oo maaragta qabiil keeni kara Soomaali way garanaysaa. Tacriifaad badanna uma baahna. Marka waxa uu u socdo waa kicinta iyo iska horkeenida ummadda. Waxa meesha ku jiro kaleento in Xasan Sheekh maaragta ciidamo tiro badan oo Afrikaana u joogaan turka daqadka usoo galay maraykan gadaal ka taagan yahay xarakada soomaalidiin waxba uu ka tari waayey. Marka maadaama diinteeda iyo dadkeedii kala goyi kala geyn waayey halkaan tabar u waayey in ummadda diinteeda meesha ka saaro si qabiilka ugu noqoto mabda asna waa mabda ay wadato adduunka waxaan sheegtay ay wataan qaramimidoo waxaan ay gadaal ka soo riixayaan waxay lama tahay hadda waxa meesha ka jiro mabda hadda lagu shaqeynayo mabda xasan sheekh ma lahan markaan fiirino waxaa naqli jiray dabacadaya maaragtay dooro waad ku jirto u yimid markaasu dhinacyaha kala walwareegtay marka wuxuu arkay inay aamin tahay meelu ku galan ugu waay dulal yaroo ku arkay alleh kasaytada geliyo ku wareej kasale wardocaday warwaash waaba geli way sidii maxaa jiro anigoo hodhay waa kharay waa waay marka iyagana hurdaha wayta udhay marka waxaad la jiro wayahay. Inta aanan su'aalaha gabagabada ah gelin, Imaam Maxamuud, waxaa la isweydiin karayaa su'aal muhiim ah oo meesha ku jirta. Dhammaantiin waxaad sheegteen inaad ka soo horjeedaan in shareecada Islaamka meesha laga saaro, nabadda aad ku naaloonaysaan, horumarka aad haysataan, taas waa dhinaciina. Xasan Sheekha aad diidan tihiin, isagu muxuu wataa ka mabda ahan? Maasha Allah, ma intaas waxaan ku dariyo si iftiimina kitaabka mar halkudhigi koobada iyo kan labaadna dalka in la boobo la qaato aanan iftiiminayay markaad usoo laabto dimuqraadiyadu. Dimuqraadiyadu wax kaa xaaraama iyo wax kuu xalaala midna ma jiraan. Qofku inuu mu'miin ama u dhaqmo waxa uu rabo uu sameeyo. Nimanku isguursadaan, naaguhu isguursadaan, idoo la waqaawaya si hadda wadamada dibadda idinka saartay idoo la qaawaya nin iyo naag magaalada leeska dhex maro hoteelada la tago khamriga aan laga dhuuman maaa sida mid deera weyn xashiishka idka cabayso karimadkool waxaan la dhaha layska cago hoteelada tumarshada iyo faqriga laga xoojiyo dalku awaan ay naqdaan dadku oysan wax xoolaha ka bedelan aysan ahaan dimuqraadiyadda qodobada ugu waaweyn aan u cas dadkuba inay xishoodka iyo xayaha ka tagaan dad meelba aysan ahayd ee ayagoon dad dhintay inay yihiin macnuhiin inay u dhintaan dadku ujeedada xasan wada waa intaasi daaladuba ay yihiin waa diidaalo uu kindeen guuriyo halkaas marka wax la jiraana maa dalkaana ka jirmi mayso ujeedadeeduna dad diidaalo heesta oo dimuqraadiya ku dhaqma dad nool ma aha waa tahay markana waa gunaanadkii ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska beesha gaaljecel dhankaaga maxaad ku soo gebagabeynaysaa barnaamijka bayaanaad ayaad soo saarteen go-aano ayaad qaadateen ma yihiin kuwa aad ficil u bedelaysaan maxaase aad dardaran ahaan ku soo gebagabeynaysaa waxa aan kolbo soomaalida ay wada garanayso qabaailka soomaalia dhammaantiis waa qabaail yaqaana dagaalka waxa aan sheegaynana ma ahan wax iska sheeg ah ama iska dhehe waxaan laga arki doonaa insha allahu tacaala magaalaha iyo xadmudubyada ay soo samayn doonaana iyo maaragtaa shaqada ku haysto iyo fariimahan u dirnay jawaabta ay kasoo bixiyaano ee dardarada ah insha allahu tacaala ayaa magaalaha laga arki doonaa waxa aan u diyaarinayna maaragtaa ma ahan sheeko iyo war ma ahan insha allahu tacaala waa gumac waa in maaragtaa deegaanada siraad ilahay lagu maamulo oo ammaanka iyo nabadda ah qabaailka ay degan yihiin har iyo habeen duulaankooda iyo maaragtay marka intooda ay u istaageen qoladan maaragta hasan sheekh ee rajada ah in ay ka waantoowaano waxaan u diyaarinay insha allahu tacala fagaaraha yeelaan oo isku dabariran tahay wax haba yaraatee bixinta aan ka qabana malaha insha allahu tacaala inaan u dhiman allah tabaaraka watacaala diintiisa dhammaan sifooyinka beeshani insha allahu tacaala aag aag bay kala qaateen insha allahu tacaala mar dambana ma dhici doonto inay maaragtay isiga laafiyoodaana deegaanada miraayadinkii midda kale aan ku daraya waxay tahay marka insha allahu tacala intaa ayaan kusoo koba insha allahu tacala waa tahay dhankaaga maxaa gebagabo ama baaq ah imaam maxamuud xaaji xaamud bismillah mudulood iyo qabaa-ilada lamida dhammaantood horta waxaan ugu baaqaa inay kitaabka la qaataan ku dhagaalamaan sharafkooda cisigiisa si u soo laabto walaalaha mujaahidiinta sukuurta ku jira waxaa leenahay guul allah idin siiyo cadowgiina allah idinka adkaysiiyo cadowga allah baadiyo gurgurta u horeeyo mucjiso allah ku fido shacabka soomaalida dhammaanteed waxaan ugu baaqaa hadduu mudulood yahay hadduu mid kale yahay xumaanta jirta in laga dagaalaa lagu fiiri karaahe in ay ka dagaalamaan waa yahay ugu dambeyntii ugaaska beesha murusade ugaas cabdullaahi daahir axmed maxaad ku soo gebagabeynaysaa barnaamijka waxaan uga dhaxayaa waxa weeye afka baarkiisa waayo dadkan kulli waxay iskula socdaan nin walba inuu inta wax goosto guri la galo inuu dhaqaale inta helo meeluu ku cuno u raadsado marka dadka mu'miniintana waxaan leeyahay walaa tahinuu walaa taxzanuu waantumul acloona in kuntum mu'miniina taasaan ugudaamarinaa insha allahu tacaala waa hagaag dhegeystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan aan ku lafagureynay go-aano ay qabaa'il badan oo soomaaliyeed ka qaateen arinta xasan sheekh uu ku celceliyo ee ah in qabaa'il soomaaliyeed uu u isticmaalayo mashruuca maraykanka uu muddada dheer waday ee loogu yeero la dagaalanka argagixisada waxaana nagala qayb galay oo marti ku ahaa barnaamijka qaar ka mid a qabaa'iladaasi mawaaqifta adag ka istaagay arintaas tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون